มหาโควินทพรามออกบวช326ท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไป7วันท่านมหาโควินทพรามโกนผมและโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อท่านบวชแล้วได้มีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามอีกจำนวนมากได้แก่กษัตริย์ธิราชผู้ได้รับมรณาพิเศษแล้ว7พระองค์พราหมณ์มหาศาล7คนพราหมณ์มหาดก700คนภรรยาผู้มีฐานะเท่ากันทั้ง40คนกษัตริย์พราหมณ์คหบดีและหญิงรับใช้อีกหลายพันคนได้ทราบว่าท่านมหาโควินทพรามมีบริษัทนั้นแวดล้อมจาริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีทั้งหลายเมื่อท่านเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมใดก็เป็นเหมือนพระราชาของพระราชาทั้งหลายเป็นเหมือนพระพรหมของพวกพราหมณ์เป็นเหมือนเทวดาและพวกคหบดีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเวลานั้นชาวบ้านผู้พลาดพลั้งหรือลื่นหกล้มพากันพูดอย่างนี้ว่าขอนอบน้อมแด่ท่านมหาโควินทพรามขอนอบน้อมแด่ท่านปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินทั้ง7พระองค์เจริญพรหมวิหาร4ประการ327มหาโควินทพรามมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกสถานที่ด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีบริเวณไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยมุทิตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มหาโควินทพรามแสดงหนทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมในพรหมโลกแก่ลาวสาวกสามร้อยยี่สิบแปดสมัยนั้นลาวสาวกของมหาโควินทพรามผู้รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดหลังจากตายไปเกิดในสุคติพรหมโลกส่วนลาวสาวกผู้ไม่รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดหลังจากตายแล้วบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับลาวเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นนิมมานรดีบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดุสิตบางพวกเข้าถึงความเป็นอยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นยามาบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์บางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นจตุมหาราชผู้ที่ได้รับผลอย่างต่ำกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นหมู่คนทันการบวชของกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่เป็นโมฆะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรด้วยประการชนิดแล329ปัญจสิกขาคันทัพพบุตรทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงระลึกถึงเรื่องนั้นได้อยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปัญจสิกขาเรายังระลึกได้สมัยนั้นเราเป็นมหาโควินทพรามได้แสดงทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมในพรหมโลกแก่สาวกเหล่านั้นแต่พรหมจรรย์นั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อไปเกิดในพรหมโลกเท่านั้นส่วนพรหมจรรย์ของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิปัญจสิกขานี้แหละคือพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานปัญจสิกขาลาสาวกของเราผู้รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันลาสาวกผู้ไม่รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดบางพวกเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกบางพวกเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บางพวกเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าการบวชของกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมดจึงไม่เป็นโมฆะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรด้วยประการชนิดแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปัญจสิกขาคันธพบุตรมีใจยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายไปจากที่นั้นเองมหาโควินทสูตรที่6จบ